دا گل خندا متا بسند بوٹی دا سہر دا سمان زن جوڑی دا خرسنگر حغا خواگا ملگری اخ دا سہر سمان زن جوڑی دا گل خندا متا بسند بوٹی سہر کا سمان زن جوڑوی دا خرسنگر حغا خواگا ملگری اخ دا سہر سمان زن جوڑوی دلتا پزا خواگا دا دجون مانا خواگا دا دلتا خندا خواگا دا مینا وپا خواگا دا دجون مانا دا شاہیدان پشامیو لگی زکہ ہم دا شمان مزر جوڑوی دا شاہیدان پشامیو لگی زکہ ہم دا شمان مزر جوڑوی دا گل خندا ملتا بسند بوٹی دا سہر دا شمان زن جوڑوی دا خرسنگر حغا خواگا ملگری اخ دا سہر شمان زن جوڑوی دلتا جن دا سپین دا ٹولا کس سپین دا دا قافل سپین دا زمون کریم سپین دا ٹولا کس سپین دا دا قافل سپین دا دلتا اخلاق دلتا آدم سمیگی دا جوان خکولا شمان مزلا جوڑوی دلتا اخلاق دلتا آدب سمیگی دا جوان خکولا شمان مزلا جوڑوی دا گل خندا ملتا بسند بوٹی دا سہر دا شمان مزلا جوڑوی دا خرسنگر حغا خواگا ملگری اخ دا سہر شمان مزلا جوڑوی دلتا لانا گرم دا دا ظلم جن کرم دا دلتا غرزن کرم دا دا توروشن کرم دا دا ظلم جن کرم دا دلتا غرزن کرم دا دلتا غبار دسر آسان تاویگی مستا غزا شمان مزلا جوڑوی دلتا غبا دسر آسان تاویگی مستا غزا شمان مزلا جوڑوی دا گل خندا ملتا بسند بوٹی دا سہر دا شمان مزلا جوڑوی دا خرسنگر حغا خواگا ملگری اخ دا سہر شمان مزلا جوڑوی خدایا مریض وساتا زمون امیر وساتا دا سپین مسیر وساتا دا حق بهیر وساتا زمون امیر وساتا دا سپین مسیر وساتا خالد احسان تبا دعای کمی ستاد دعا شمان مزلا جوڑوی خالد احسان تبا دعای کمی ستاد دعا شمان مزلا جوڑوی دا گل خندا ملتا بسند بوٹی دا سہر دا شمان مزلا جوڑوی دا خرسنگر حغا خواگا ملگری اخ دا سہر شمان مزلا جوڑوی دا گل خندا ملتا بسند بوٹی دا سہر دا شمان مزلا جوڑوی دا خرسن گل هغه خواږه ملګری اخدا صحرا سمن مزل جوړوي.